چلیے جی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 145 سے 145. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں سے تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو لذت طالب ہو یعنی نہ تو لذت کا طلب کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. پچھلے کئی رکوع سے ہم لوگ مکہ والوں کی کچھ رسومات کے ناطے سے ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس دور میں رواج اور رسم بن چکی تھی اور بہت ساری رسومات جو تھی اس کے اندر شرک داخل ہو چکا اور جو اصل حکم تھا دین کا اس سے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اب یہاں کہلواتے ہیں قل کہہ دیجئے. گویا کہ اس قل سے ان کے کلچر کو رد کیا جا رہا ہے. بار بار قالو قالو کی بات کے جواب میں یہ قل. دوسری بات دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بھی تو کہہ سکتے تھے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میری نازل کردہ شریعت میں کچھ بھی حرام نہیں. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کیوں کہلایا. قل کہہ کے جو بات کہی وہ خود ہی کیوں نہ کہہ دی. سوال پیدا ہوتا ہے نا, یعنی آپ کسی دوسرے کو کچھ کہنا چاہیں تو آپ خود کہہ دیں. خود کہنے کی بجائے کسی دوسرے کے ذریعے کہلواتے ہیں, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اصل میں یہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لیے بنیاد بنا دی. جو حکم اللہ کا ہے وہی حکم نبی کا ہے. اللہ کی بات اور رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں. جو اللہ نے کہا اس کو ماننا بھی اتنا ہی لازمی جتنا رسول کی باتوں کو ماننا لازمی ہے. اور اب اتنا پروپیگنڈا ہے, اتنی چاروں طرف باتیں ہو رہی تھیں, کوئی یہ کہتا ہے یہ کر لیں, کوئی کہتا ہے یہ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ یہ کر لیں. دیکھیے کہ لوگوں کے جو قول ہیں نا ان کے مقابلے میں لوگوں کو اللہ کے رسول کا ایک قول سکھا دینا بہت بڑی خدمت ہوگی اگر ہم سے یہ ہو گئی. یہ ہمارا کام ہے. چاروں طرف باتوں کے سخر میں جیتے ہیں. لوگوں کے پاس جو دین ہے نا وہ سنا سنایا ہے یا دیکھا دکھایا ہے. ذرا دلیل پوچھے تو کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, میں نے بھی سنا تھا, میری ماں نے بھی سنا تھا. اور آپ دیکھیں گے تو وہ پیچھے سے کہیں عقیدتیں اور محبتیں ہوں گی اور دن بدن رسم و رواج کے تانے بانے الجھتے ہی جا رہے ہیں. پہلے جتنی شادی آسان تھی اب اس سے مشکل ہو گئی. پہلے اگر دین یا دنیا کو خلط ملط کیا بھی تھا تو اتنا الجھن نہیں تھی جتنی آج ہے. آج کا دور کیا ہے کہ بہت سارے لوگ دین کا نام لینے کے باوجود ایسی رسومات سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اگر آپ نے کسی کی سچی دینداری دیکھنی ہے نا تو اس کے گھر کی ایک شادی دیکھ لیں. بچوں کی شادی ہمارا امتحان ہوتا ہے, ارمان مچلتے ہیں اور یہی ارمان پھر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے ٹکرانے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں, محبت اتنی ہے, خوشی اتنی ہے, اور ارمان جب اندھے بہرے ہو جائیں نا, ایسے لگے کہ وہ اندر سے ابل رہے ہیں, تو اس وقت رکنا اصل میں بندے کا اسلام ہوتا ہے. بیٹے کی محبت ہے وہ پہلا بیٹا ہے اس لیے, اس کے سارے لاڈ دیکھنے ہیں, یہ آخری بیٹا ہے اس لیے. بہو پہ واری جانے کو دل چاہ رہا ہے, اس کے اوپر یہ, اس کے اوپر یہ. اور اسی طرح ہم اپنی رسم و رواج میں جو نقصان کرتے ہیں وہ شریعت کا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں لگام ڈالی تھی شریعت کی, لیکن جب رسموں کو پورا کیا جاتا ہے تو یہ لگام ٹوٹنے لگتی ہے، گلنے لگتی ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں جو مال دیا وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس مال کو استعمال کر کے دوسروں کے دل جگائے۔ جب ہم خوشیاں کرتے ہیں تو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کتنوں کا دل ٹوٹتا ہوگا۔ آپ کے پاس تو مال کی کمی نہیں ہے، بہت ہے، آپ تو اپنے لاڈ اور اپنے چاؤ پورے کرنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت نے آپ کے لیے حدیں مقرر کی ہیں، یہیں رک جاؤ۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ خوشی کے نام پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں وہ خوشی کے نام پہ ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ خوشی کا تعلق رسم سے ہے ہی نہیں ہے، خوشی تو سنت پر چلنے سے ہوگی۔ جتنی شادی سنت کے مطابق ہوگی، جتنی بچوں کے پیدا ہونے، ان کے قرآن پڑھنے، ان کے قرآن ختم کرنے اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں جتنی سنتیں آئیں گی اتنی برکتیں آئیں گی۔ ہمارے ہاں لین دین کے نام پر جتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، اتنی ناراضگیاں نہ دینے کے نام پر نہیں ہوتی۔ جس شادی کو آپ سمپل رکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ ایک نور برس رہا ہے، ایک خوشی محسوس ہوگی، جوڑے کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ وہ شادی جو آسانی سے ہوتی ہے وہ بعد میں دونوں کے دل میں، یعنی شوہر اور بیوی کے دل میں، سچی محبت پیدا کرتی ہے۔ ہم جب سچی خوشیوں کے اوپر نقلی خوشیوں کے پردے ڈال دیتے ہیں نا تو خوشیاں ختم ہوتی ہیں۔ اتنے ٹینس رہتے ہیں شادی کے دوران، اب یہ رسم پوری کرنی ہے، اب اس کی چیزیں لانی ہے، اب اس کی نہیں ہے، اب فلاں نہیں آیا، یقین کریں سچی خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں شادی والے دن سارے گھر والے پریشان کیوں پھرتے ہیں، سٹ پٹائے پھرتے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ بس آج تو ان کا امتحان ہے، کوئی امتحان کا دن اور شادی کا، بلکہ مہندی اپٹن کا دن یاد کر لیں۔ بچیاں الگ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، مائیں الگ پریشان ہیں، مرد گھر سجا رہے ہیں، یہ ہے جی آج مہندی ہے، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی پیلی چوڑیاں نہیں آئیں، ابھی گھر کو سجانا تھا، اب لائٹنگ نہیں ہوئی، اور اس میں کوئی خاک خوشی رہ جاتی ہے۔ ایک اور برائی پیش کر دی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھو اگر چاؤ نہیں کریں گے تو گھر نہیں بسیں گے۔ مجھے خود کسی ایک خاتون، بڑی سمجھدار، بڑی دنیا داری کے اعتبار سے کامیاب خاتون نے کہا کہ جس شادی میں خوشی نہ منائی جائے، مراد خوشی سے ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ رسم رواج، وہ گھر بستا نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ برا شگون ہے کہ یہ کنواروں کی شادی تھی یا شادی شداؤں کی شادی تھی۔ تو یاد رکھیے، کسی کا بسنا یا کسی کا نہ بسنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسمیں نہیں بساتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی رسموں کو توڑنے کے لیے اپنے نبی سے کہلواتے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، میں تو کہتا ہی ہوں لیکن آپ کہیں۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہلوایا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی بھی تم جیسا انسان ہے، اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو پھر کوئی مان تو سکتا ہے۔ اگر یہ آیت براہ راست اللہ تعالیٰ کے طرف سے آتی تو لوگ کہہ سکتے تھے ہاں وہ تو رب ہے نا، اس نے کہہ دیا، اس کو کیا پتا نعوذ باللہ کہ انسانوں کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں۔ کہا نہیں، آپ کہیے، اور اللہ کے نبی نے کہہ کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے صرف زبان سے نہیں کہہ کے دکھایا، آپ نے اپنی زندگی کے روز و شب سے کہہ کے دکھایا، شادیاں کر کے دکھائیں بچوں کی، اپنی شادیاں کر کے دکھائیں، اپنی خوشیاں اپنی غمیاں منا کے دکھائیں۔ کیا کہ لا اجد فی ما اوحی الی، میں نہیں پاتا اس میں جو وحی کیا گیا میری طرف، یعنی جو وحی میری طرف کی گئی اس میں میں تو نہیں پاتا۔ کیا نہیں پاتا؟ لفظ غائب ہے، کوئی چیز ایسی ہوگی کہ جو یہاں مل نہیں رہی۔ میں نہیں پاتا اس میں جو وحی کی گئی میری طرف، کیا؟ محرمن علی طاعم یطعمہ، حرام کیا گیا جو کسی کھانے والے کے لیے ہو اور وہ اس کو کھائے۔ یہاں لفظ طعامن مخصوف ہے، یعنی میں تو اپنی وحی میں کوئی ایسا کھانا نہیں پاتا کہ جو حرام کیا ہو۔ یہ اشارہ ہے پچھلی آیتوں کی طرف کہ جس میں انہوں نے بحیرہ صاحبہ اور اس کی رسومات بنا رکھی تھی، یہ حرام یہ حلال دس اینڈ دیٹ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے تو اس وحی میں ایسی کوئی حرمت نہیں ملتی کہ بحیرہ نہ کھاؤ، صاحبہ نہ کھاؤ، اور عورتیں نہ کھائیں اور مرد نہ کھائیں۔ یہاں لفظ اوہیا کو بھی غور سے دیکھیے گا، وحی کی گئی، یہاں قرآن کا لفظ نہیں استعمال ہوا، قرآن نہیں وحی۔ کیوں؟ کہ وحی کے اندر قرآن اور سنت، حدیث دونوں آتی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ یہ نبی تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو ان کی طرح وحی کیا جاتا ہے وہی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی پر جو وحی اتری وہ قرآن بھی تھا اور وہ حدیث بھی تھی، دونوں میں ایسی کوئی حرمت یا حلت نہیں ملتی جو تم نے بنا رکھی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قانون سازی کا اصل اختیار اللہ کی ذات کو ہے۔ وہ قوانین عبادات سے متعلق ہوں، وہ قوانین عبادات معاملات سے متعلق ہوں، اور وہ قوانین روزمرہ زندگی سے متعلق ہوں، رسومات سے متعلق ہوں۔ جیسے مسجد میں نماز پڑھنا ہم اللہ کے دین سے سیکھتے ہیں نا، چار فرض کی جگہ پانچ نہیں پڑھتے، تین نہیں پڑھتے، ایک سجدہ نہیں کرتے، دو رکوع نہیں کرتے، اسی طرح یاد رکھیے جس طرح نماز پڑھنا اللہ کے حکم سے، اسی طرح شادی کرنا بھی دین ہے۔ دیکھیے شادی میں نکاح نکال دیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ چند بول ہیں، وہ نکال دیں پیچھے سے، پیچھے کیا رہ گیا؟ اور خطرہ لاحق ہے اب اس بات کا کہ جتنی شدت سے ہماری شادیوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مشکل سے مشکل ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اتنی رسومات آ جائیں کہ یہ انتظار بھی نہ ہو کہ اب کون مولوی صاحب کو بلائے، چلو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں۔ چار لفظ ہی ہیں نا، آپ کو تو یہ بات میری بہت بری لگی ہوگی سن کے، مجھے پوری امید ہے، لیکن دیکھیے کہ ایک تبدیلی ایک دم نہیں آتی۔ جہاں شادی میں اتنا کچھ شامل ہو گیا غیر مسنون، پہلے کارڈ پہ لکھ دیتے تھے ان نکاح خود سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور اس میں سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ اب تو خیر وہ بھی نکلتے ہی جا رہا ہے، لیکن ایک سنت پوری کرنے میں باقی سنتیں اب کس کی اپناتے ہیں؟ کن کن کی سنتیں ہیں؟ سنت عادت کو کہتے ہیں۔ کتنے مختلف مذاہب کی عادتیں جمع کر کے آپ اپنی شادی میں شامل کریں، اور آٹے میں نمک کے برابر اگر آپ اللہ کے دین کی سنت یا نبی کی سنت ڈال لیتے ہیں تو کیا وہ کھانا پاک رہے گا؟ تھوڑا سا پاک کر لیں، باقی ناپاک چیزیں ڈال لیں تو وہ پاک رہے گی؟ یہ بات اتنی تکلیف دہ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ باتیں جس کو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو سن کے اس پہ عمل کرنا اور کروانا لوگوں کو تہجدیں پڑھوانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اتنی محبتیں رسموں سے پورا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، ہمارا تو ڈھانچے گر جائیں گے زندگی گزارنے کے، ہمارے تو وہ بیسیوں جوڑے جو وارڈ روبوں میں لٹکے ہوئے وہ گرنے لگیں گے کہ پھر کیا کریں، کب پہنیں، پھر کیسے ہوگا؟ ہم نے تو ایک شادی کو آٹھ دن کی سوچ کے آٹھ جوڑے بنائے تھے، یہاں تو شادی ایک یا دو دن کی نکلی، اب ہم کیا کریں؟ پھر لوگ کہیں گے چھوڑو، اتنی اسی لیے تم دین پہ نہیں آتے۔ لیکن آپ میں سے اور میرے میں سے قرآن کو سننے کے بعد جو ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے آئے گا نا، ان شاء اللہ تعالیٰ فیل کریں گے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، وہی اصل سچا دین لے کے آئے گا اور اس کو ہی دین کی حلاوت ملے گی۔ اگر آپ کے اندر دین آ رہا ہے تو اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں سے دیکھیے، رسم و رواج سے دیکھیے، آپ کو بےکار باتیں لگیں گی، اب اس لگیں گی، اب وقت نہیں ہے، ورنہ آپ ایک ایک رسم کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں کھانے پینے سے لے کے شادی بیاہ رسم و رواج کے نام پہ کرتے ہیں، کتنا بےکار لگے گا، چونکہ سب کرتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے، جائز ہی ہوگا۔ بس آپ دیکھیے کہ جیسے بعض لوگ شادی کے موقع پہ یہ رسم رکھتے ہیں کہ شادی سے ایک دن پہلے دولہا کو مٹھائی کھلائی جاتی ہے، پھر اس میں ایک اور ظلم کرتے ہیں کہ کوئی بیوہ عورت اس کو لڈو نہیں کھلائے گی، پھر دوسرا ظلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی متعلقہ ہے وہ پاس نہیں آئے گی، پھر دیکھیے مہندی لگاتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے۔ اب صرف اس ایک رسم کو آپ سامنے رکھیں، صرف آپ کو سوچنے کا انداز دینا چاہتی ہوں، باقی کام تو آپ انشاءاللہ خود بھی کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا لڑکے کو مہندی لگانی چاہیے؟ اللہ کے نبی کو لگی، یہ تو عورت کا کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس چیز کے خلاف پڑتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کے لیے وہ زینت جائز ہے جس کی خوشبو عام ہو لیکن رنگ اس کا چھپا ہو، اور عورت کے لیے وہ زینت جائز ہے جس کا رنگ کھلا ہو لیکن خوشبو دبی ہو، یعنی غیر مردوں کو اس کی خوشبو نہ آئے۔ اب پہلی بات ہے آپ مرد کو مہندی لگا رہے ہیں، پھر دوسری بات ہے کہ جس وقت دلہا کے ہاتھ پہ مہندی رکھی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ پہ نہیں رکھتے، اب تو ماشاء اللہ دولت اتنی ہے ایک نوٹ رکھ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا لوگ نوٹ رکھ کے اس پہ مہندی لگاتے ہیں، پہلے لوگ پتہ رکھ لیتے تھے کہ لڑکے کے ہاتھ کو رنگ نہ لگے، اب پیسے آ گئے کیونکہ پیسے ہیں بہت، آپ نے نوٹ پھینکا، کیا آپ اسراف کیا؟ دوسری بات دیکھیے جتنی عورتوں کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے اس لڑکے سے، کیا وہ اس کی محرم ہوتی ہیں؟ پوائنٹ لکھتے جائیں گے نا، خود ہی بات سمجھ آتی جائے گی کہ کرتے کیا ہیں۔ جتنی عورتیں اسے بے تکلف ہو رہی ہیں، کیا ان سے ان کا بے تکلف ہونا جائز ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں یہ شگون ڈال دیے کہ اگر بیوہ نے مہندی لگا دی تو وہ برا شگون ہو گیا، کیا یہ شرک نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جب اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ منوس ہوا؟ پھر آپ نے اس سے ایک اور تکلیف لے لی کہ نعوذ باللہ جو بیوہ ہوئے وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے، متعلقہ جو تھی وہ اس کا اپنی مرضی سے طلاق ہوئی۔ پھر آپ دیکھیے چار چار لڈو لڑکے کے منہ میں اکٹھے ڈالے جا رہے ہیں، آدھے گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں، پھر بعض تو اب مہندی یہاں تک نہیں رہی، پکڑ کے ایک دوسرے کے منہ پہ مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت کے کام ہے؟ آپ کھڑے ہیں اور ایک دم کوئی آپ کے ساتھ ایسی چھچوری حرکتیں شروع کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ سالیاں دولہا کے پتہ نہیں کیا پاؤں باندھتی ہیں یا جوتا چھپاتی ہیں، گھٹنا باندھنا، دیور، جوان دیور، اس کا غیر محرم ہے اور اس کو لا کے دلہن کے گھٹنے پہ بٹھا دیتے ہیں کہ یہ تب اٹھے گا جب اس کو پیسے دو گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے، لیکن جب ہم کرتے ہیں نا یہ کام ہمیں برے نہیں لگتے، ہم کہتے ہیں خوش بہت ہے، ہم لڑکے کی ماں کو نچاتے ہیں، ہم لڑکی کی ماں کو نچاتے ہیں، کہتے ہیں خوشی پوری نہیں ہوتی جب تک گھر والے ناچتے نہیں ہیں۔ کسی کو ہم ایسے موقع پہ ذرا خاموش دیکھیں تو کہتے ہیں دیکھا یہ دل سے خوش نہیں ہے۔ بعض لوگ دل سے اتنا برا سمجھنے کے باوجود جا کے وہاں ٹیکا لگاتے ہیں ماتھی مہندی کا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ان کی خوشی پہ خوش نہیں۔ یہ کام کرنے بھیجا تھا، یہ دھڑ مچال مچانے کے لیے اللہ نے امت مسلمہ کو بھیجا؟ ہماری تو شادی ایسے ہو گئی جیسے ایک عذاب ہو گیا۔ چار دن پہلے کیا، اب تو پندرہ پندرہ دن پہلے مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دوسری دوستیں ایک دوسرے کے لیے مہندی کی پارٹیاں اور ڈھولک پارٹیاں اور کیا کچھ رکھتی ہیں۔ پہلے تو چار دن تھی، اب تو دو دو مہینے چلتی ہے شادی کے بعد کی دعوتیں۔ یہی تو وہ کام ہے جنہوں نے ہمیں مقصدیت سے پیچھے کر دیا۔ آپ ایک دن شادی کھاتے ہیں، آپ کا اگلے دن طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیٹ جانا، آپ کا وہاں کا اتنا رنگ روپ اور اتنا کچھ دیکھنا، اتنے بھاری کھانے اور کیا کچھ، تو جن کی صبح شام ہی اس میں ہے۔ پھر دیکھیں ہر دو ماہ کے بعد ایک نئی شادی آئے گی، ابھی پہلی شادی کی مہندیاں مبٹن اور اپنے دعوتیں ختم کی، اب اگلی کی شروع، اب دو ماہ میں خیر سے وہ پوری ہوگی تو تیسری شادی آئے گی، آپ کہاں رکیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جس نے انڈائریکٹلی لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا۔ شوق نہیں رہا، ذوق نہیں رہا، پھر جب کپڑے اتنے پہن لیے اب اگلی شادی میں دوبارہ پہننے ہیں، جو بیچ میں کچھ دن خالی ملتے ہیں آپ اس میں شادی کے کپڑے بنانے چل پڑتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب بار بار تھوڑی پہنیں گے، چلو کوئی دور کی ہوگی تو پہن لیں گے، اب تو یہ گھر کی شادیاں آ رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک ہمارے اوپر طوق ڈلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے طوقوں کو اتروانے کے لیے اپنے نبی سے کہہ رہے ہو کہ مجھے تو ایسا کچھ نہیں ملتا، تم جو زندگی گزار رہے ہو یہ میری زندگی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں ایک موقع پہ اگر اللہ کے نبی چکر لگائے نا، آج دنیا میں نہیں ہمارا ایمان ہے، دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، اللہ کے نبی بھی نہیں آتے، لیکن اگر تصور میں لائیں کہ اگر ایسے شادیوں میں ایک موقع پہ اللہ کے نبی کو گزار کے لایا جائے، کسی صحابی کو لے آئیں، وہ کبھی نہیں مانے گا یہ مسلمان کی شادی ہے۔ میت والے گھر میں جو خرافات ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیں، کوئی نہیں مانے گا یہ کوئی مسلمان مرا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ باقی کاموں میں ہر وہ کام، اس کا ایک معیار بنا لیں۔ آپ کو چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں، شاید کہیں آپ کو فائدہ ہو۔ کوئی کام کرنے لگیں، اپنے بچوں کی خوشی کا، اپنی خوشی کا، دوستوں کی خوشی کا، ساتھیوں کی، تو ایک چھوٹا سا سوال خود سے پوچھ لیں، جس موقع کو میں سیلیبریٹ کرنے لگی ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، اگر اللہ کے نبی یہاں ہوں یا ان کے سامنے یہ معاملہ ہو تو وہ کیا رسپانس دیں گے؟ بس یہ ایک جملہ بلکہ لکھ کے لگا لیں۔ جو کپڑا پہننے لگے تو دیکھ لیں، کھانے لگیں تو سوچ لیں، کرنے لگیں تو سوچ لیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے لوگ محبت کے نام پہ اور عاشقان رسول اور کیا کچھ کرتے ہیں، اس سال کی محبت کا یہی دعویٰ دیں آپ بھی، آپ بھی منائیں ربیع الاول کو، لیکن یہ جملہ لکھ کے اپنے گھر میں کونے کونے میں لگا لیں، جو کام کرنے لگی ہوں اگر اللہ کے نبی موجود ہوں تو کیا وہ اس کو پسند کریں گے؟ پھر دیکھیے نہ آپ لیفٹ ہینڈ سے کھا سکیں گے، نہ آپ ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں کہ جن کو پہن کے بھی آپ کا تقاضا نہیں پورا ہو رہا، اور فرسودہ چیزوں سے بھی آپ نکلیں گے۔ لا اجیدو، میں تو پاتا ہی نہیں ہوں۔ دیکھیے اجیدو وجدا دل کا فعل ہے، اور دل کا فعل جو ہے وہ مفعول چاہتا ہے، اور مفعول کیا گیا، ماں اوہی الیہ، جو میری طرف وہی کیا گیا، جو ہدایت مجھے دی گئی اس میں مجھے تو نہیں ملتی کوئی چیز، کیا حرام، محرمن، کوئی چیز حرام، علی طائم، کھانے والے پر، یتمہو کہ اس کو کھائے، یہ اشارہ ہے ان کی ان چیزوں کی طرف جو وہ کہتے تھے یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، کہا مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ فلاں نہ کھائے اور یہ فلاں کھائے، اللہ، ہاں مگر اللہ کے بعد اب اصل میں شریعت شروع ہو رہی ہے، ریمائنڈر ہے, پیچھے بات چل گئی, سورہ مائدہ میں تفصیل سے پڑھ لی, یہاں اشارہ دیا کہ اگر واقعی تم بھول گئے ہو کہ اللہ کے دین میں کیا چیزیں حرام تھی تو وہ وہی چار چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ یکون میتا, کہ وہ مردار ہو. مردار کیا جانور ہے؟ کہ وہ جانور جو بغیر کسی انسان کے فعل کے خود ہی مر جائے, گر گیا تو مر گیا, لاٹھی لگ گئی, اور یہ دوسری چیزیں, یہ ساری بھی میتا میں نہیں آتی, یہ تو وہ ہیں کہ جو کسی اور طریقے سے آتی ہیں, جو پیچھے ہم تفصیل سے دیکھ چکے, حرمت علیکم المیتا میں کہا جو جانور خود مر جائے, ذبح نہ کر سکو. اور یہ اسی شوشے کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنے اور اپنے ساتھیوں کے قتل کیے ہوئے کہ تو حلال کہتے ہو, اور جس کو اللہ تعالیٰ مار دے اس کو تم حرام نہیں کہتے. کہا ہاں ایسی بات نہیں, لیکن بات وہی ہے کہ جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے. آسان تعریف میتا کی ہم سن چکے کہ وہ جانور جو خود ہی مر جائے, جس کو مارنے کی نوبت نہ آئے, اسی سے پہلے مر جائے. اور یہ جو اللہ ہے نا, یہ کلمہ حسر ہے, حسر ہے حسار سے, یعنی اونلی دس, دس از دا اونلی وے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. کیا؟ میتا او دمن مسفوخا, دم خون مسفوخن بہتا ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اس سے مراد وہ سیال خون ہے, یعنی بہنے والا, رننگ فلوئنگ بلڈ, جو زندہ جانور کی گردن کی رگوں سے ذبح کے وقت نکلتا ہے. اس میں جگر اور تلی داخل نہیں ہے کیونکہ یہ جامد خون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو گوشت کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے نا, وہ بھی دم مسفو نہیں ہوتا, بہتا نہیں ہے, جم جاتا ہے نا. تو دوسری چیز دم مسفوخا, بہتا ہوا خون, اس پہ ہم بات بڑی تفصیل سے کر چکے, کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کہ جرمز ہوتے ہیں اور وہ بہتا ہے. جو خون جسم کے ساتھ رہتا ہے بلڈ میں وہ صاف خون ہوتا ہے, لیکن جو بھاری خون ہوتا ہے وہ بہنے لگتا ہے, تو بہتا ہوا خون خرام ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ذبح کے وقت میں اس کو جسم سے نکلوا دیا جاتا ہے. تیسری چیز او لحم خنزیر, خنزیر کا گوشت. کیوں؟ فإنه رجس, یہ رجس ہے, ناپاک ہے. فإنه میں ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. اس سے مراد ہے خنزیر, کیونکہ یہ بالکل اس کے قریب ہے نا, اور اسی میں نجاست ہے. لیکن یہاں لفظ لحم ہے, لیکن مراد پورا خنزیر ہے. نہ کھایا جا سکتا ہے, نہ بیچا جا سکتا ہے, نہ خریدا جا سکتا ہے, کسی ضمن میں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کے بہت صاف ستھرے بزنس ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے یہ سبز ہوتے ہیں نا, سینڈوچز بکتے ہیں, فریش ہر چیز ہے, آپ بنائے, بہت اچھا بزنس ہے, لیکن آپ وہاں پک کا سینڈوچ بیچتے ہیں, کیا ہوا؟ ڈل گیا نا اندر ناپاک کا شبہ. شبہ تو نہیں ہے, تو واضح ہے, قطرہ گر گیا. بعض لوگ آپ دیکھیے گروسری سٹورز ہیں, اب اس میں اگر کوئی ایسی چیز رکھ کے بیچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں آتی ہیں. نجاست, اللہ نے اس کو نجس کہا, رجس کہا, تاکہ اس کو چھونے سے بھی حیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کا کھانا برا ہے, بلکہ نجس, نجس وہ چیز ہوتی ہے جس کو چھونے سے بھی ہاتھ گندے ہو جائیں. اگر کسی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں نا پک کے گوشت کو, تو اس کو دھونا پڑے گا, ورنہ وہ ہاتھ پاک نہیں رہیں گے. آپ ان ہاتھوں سے پھر قرآن نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ آپ ان کو دھوئے نا. او فسقن, یا وہ جانور جو فسق کا ذریعہ ہوں. کیسے؟ اوہل لغیر اللہ بھی, جن کو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے. فسق کا بھی عطف جو ہے خنزیر پر ہے, اور اوہل لغیر اللہ بھی, یہ فسق کی صفت ہے. اچھا, یہاں یہ جو لفظ ہے نا فإنه رجس, اس کو ہائی لائٹ کر کے یہ کوماز میں کریں, یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ کی آپ بات سن چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا کلام کے اگلے اور پچھلے حصے سے تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اس کو الگ کیا جاتا ہے, اس کی علت بتائی گئی کہ یہ کیوں منع ہے, اس لیے کہ یہ ناپاک ہے. اور یہ جو بات ہے کہ وما احل لغیر اللہ بھی, اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس گوشت کو, یعنی غیروں کے نام پہ لگاتے تھے, بتوں کے نام پہ بھیڑ چڑھانا, یہ ساری چیزیں ہم پیچھے بہت تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, پس جو کوئی مجبور کر دیا گیا ہو, یعنی جس کو بھوک مجبور کر دے, بشرطے کہ لذت اور خواہش کا طالب نہ ہو اور نہ ضرورت سے تجاوز کرنے والا، تو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بلا شبہ آپ کا رب بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اس کا مؤاخذہ نہیں کرے گا. سورہ بقرہ، سورت مائدہ میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ جب کوئی مجبوری کی وجہ سے بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو گناہ اس کو بھی ہوگا، لیکن غفور الرحیم اس کو معاف کر دے گا. بڑا خوبصورت نقطہ ہے. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آنا یہ چیز بتا دیتی ہے کہ گناہ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. جو لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں لیکن کسی ایسی مجبوری جس میں شوق نہیں، ٹیسٹ نہیں، لذت نہیں، جان بچانے کی بات ہے، تو ایسی جان بچانے کی جو صورت ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا. پوری آیت کا خلاصہ وہی ہے کہ چار چیزیں شریعت میں حرام ہیں، ان چار چیزوں کے علاوہ اگر کسی نے کسی چیز کو حرام قرار دیا یہ اس کی مرضی تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہیں ہوگا. نہ انسان معاملات میں کوئی چیز حرام کر سکتا ہے کہ قطع رحمی کر لے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ آنکھ کر دینا حرام ہے. نہ کھانے پینے میں اپنی مرضی سے کوئی چیزوں کو حرام کر سکتا ہے کہ یہ مجھے جائز نہیں، یہ وہ نہ کھائے، یہ فلاں نہ کھائے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. علامہ سیوطی ہیں، جلال الدین سیوطی، ان کی ایک کتاب ہے عربی کی اعتقان، اس میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی اس آیت کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں کہ کافروں نے جب اللہ کے حرام کردہ کو حلال اور حلال کردہ کو حرام قرار دیا تو اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی کہ جن چھپائیوں کو تم نے حرام کیا وہ تو حلال ہیں اور جن چیزوں کو تم نے حلال سمجھا وہ حرام ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے الٹی سوچ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تو اس کو حلال کہتے تھے، مثلا میتا، مردار، بیتا و خون، خنزیر کا گوشت، ان کو حلال سمجھتے تھے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام سمجھا. شیطان کا ہر دور میں یہی شبہ ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے لگتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو محفوظ کب سمجھے گا؟ جب اپنے آپ کو سنت کے اندر رکھے گا. جہاں آپ سنت سے باہر نکلیں گے آپ کی زندگی مشکل ہوگی. اس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 156 اور 157 میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کچھ مقاصد بتائے گئے، جس میں سے ایک مقصد کیا آپ کا بیان کیا گیا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ کے نبی کیوں آئے؟ ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کہ نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اور حلال کرتے ان پر پاکیزہ چیزوں کو اور حرام کرتے ناپاک چیزوں کو، اور دور کرتے ان سے ان کے وہ بوجھ جو انہوں نے اپنی گردنوں پہ ڈالے ہوئے تھے اور وہ توق جو ان کے اوپر تھے. تو یہ جو رسم و رواج کے توق ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے. اسی طرح سورۃ نحل کی آیت 115 میں بھی آپ پڑھیں گے جا کے، بالکل ایسی ہی آیت آئے گی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو بار بار پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک لوگ ان چیزوں کو مانیں گے نہیں تب تک ان کی زندگیاں آسان نہیں ہوں گی. اس کے بعد اب آگے کچھ اور باتیں انہی کے ناطے سے یہود کی شریعت کے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. یہاں سے یہود کی شریعت کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ابھی تک جو بات ہوئی، جو رد تھا، وہ مکہ والوں کی عادات کا تھا، ان کی باتوں کا تھا، لیکن اب یہاں یہود کی شریعت کی کچھ باریکیاں ہمارے سامنے رکھیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دو ہی قومیں تھیں جو مسلمانوں کے مقابلے پر تھیں، مکہ اور مدینہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہود. اب اللہ تعالیٰ نے مکہ کے رسومات اور ان مکہ والوں کی باتوں کے ذکر کے بعد کچھ باتیں یہود کی بھی بیان کی. حقیقت یہ ہے کہ یہود کی شریعت اسلام سے مشکل تھی. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم آیت کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا تھا کہ آخری نبی کو جب تم مان جاؤ گے تو تم سے یہ مشکلات آسان کر دی جائیں گی. یہود کا رویہ جو تھا ہمیشہ ہی سرکشیوں کا رہا. ان کو ان تمام چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا جس کا حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا ذکر کرتے ہیں. کیا؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور یہود پر. اللہ یہاں اوپر کے معنوں میں یعنی ان کے خلاف. یہود کے اوپر ہم نے کیا حرام کیا تھا؟ حرمنا كل ذی ظفر, ہر ناخن والے جانور کو. ظفر جو ہے یہ ناخن کو کہتے ہیں, اور ذی ظفر ناخن والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں, جدا جدا نہ ہوں. مثلا اونٹ, شتر مرغ, بطخ, قاز, گائے اور بکری, یہ سب چرند اور پرند ان پر حرام تھے. صرف ان پر وہ جانور اور پرندے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں. اسی ناطے سے آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ان پہ حرام ہوگی جو ہم پہ حلال ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختی کی تھی, ان کو اس مشکل میں ڈالا تھا. اور کیا حرام تھا؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ, گائے اور بکری کی. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے ان پر حرام کی. ہم کون ہے ادھر؟ یہود. کیا حرام کیا؟ شُحُومَهُمَا, ان دونوں کی چربیاں. شُحُوم شہم سے ہے, بلکہ شہم کی جمع ہے, اور شہم کہتے ہیں چربی کو, فیٹ کو. اور ہما کی ضمیر ہے بکر اور غنم کی طرف. ان دونوں کی چربیاں بھی حرام کر دی گئی تھیں. کتنی حلال تھی؟ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا, مگر وہ چربی جو ان کی ان جانوروں کی پشت یا پہلو پر ہو, یہ حلال تھی. یہ دوسری سختی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ چربی ان پہ حرام تھی. ان کو گوشت کے اندر سے چربی الگ کر کے کھانا پڑتی تھی. تھوڑی بہت جو پشت کے اوپر رہ جاتی ہے نا, وہ حلال تھی. ظہور یعنی آپ نے دیکھا ہوگا دمبے کے پیچھے ایک چربی لٹکتی ہے, چکلا جس کو بولتے ہیں, وہ حلال تھی, باقی سب حرام تھی. ہم تو آج خود ہی نہیں کھاتے نا, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن حرام تو نہیں ہے نا. اس کا آپ آئل یا کچھ اور فارم میں اس کا صابن وغیرہ بنا لیتے ہیں, لیکن یہود کی شریعت میں چربی حرام تھی. تیسری چیز کیا حرام تھی؟ اول ہوا یا انتڑیاں. ہوا یا جو ہے حاویتن کی جمع ہے, یا الحوایا کی, ہا الف واو کے نیچے زیر, یا الف اور حمزہ کے نیچے زیر. خوائی کی جمع تھی یا الحاویہ کی جمع تھی انتڑیاں, جو انٹسٹائنس ہوتی ہیں نا باڈی میں, اس سے اشارہ, یعنی چربیاں, بنس جو چربیوں پر انتڑی ہوتی تھی وہ, اس سے مراد ہے. مختلطہ بھی ازمن, جو لپٹ رہا ہو ہڈی کے ساتھ, اس سے مراد یعنی مسلس اور سیرین کی چربی, یعنی جو پشت کے اوپر ہوتی ہے نا پیچھے, یہ چیز جو تھی ان پہ حرام تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی چربیوں کو حرام کیا مگر جو ان کی پشتوں کے ساتھ تھی, نمبر ایک. نمبر دو, جو انتڑیوں کے ساتھ تھی اور جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو, یہ تین طرح کی جائز تھیں, باقی حرام تھی. یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو, یا دمبے کی چکتی پر ہو, یا انتڑیوں یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو, اتنی سی بس حلال تھی. تین چیزیں حلال حرام ہو گئی. یہ کیوں حرام ہوئی؟ ذالک جزائناہم ببغشہم, یہ ہم نے ان کو جزا دی ان کی بغی کی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم سچے ہیں. یہ ہے وجہ بغی کی. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم انہوں نے خوشی سے مانا ہی نہیں تھا. شروع میں کیا کرتے؟ سوال بازی. پھر آہستہ آہستہ حجت پہ آ گئے. پھر تاویلات شروع ہو گئیں. پھر ہیلا سازی ہونے لگی. اسی طرح فرار کے راستے نکالتے نکالتے یہود نے اپنے دین کو اتنا بدل دیا کہ اصل حکم بے اصل ہو گیا اور ظاہری جو چیزیں تھیں وہ سامنے آنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکشی کی سزا دی. اب دیکھیے کہ جیسے کوئی سرکش جانور ہوتا ہے نا, تو اس کا مالک اس کو قابو میں کرنے کے لیے لگام ڈالتا ہے. یا آپ دیکھیے کوئی کسی ملک کی رعایا اگر سرکش ہوتی ہے تو وہاں کا حکمران پھر سختی کرتا ہے. اسی طرح جب یہود یا کوئی قوم سرکشیوں پہ آ جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سخت شریعت کی لگام ڈالتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے تھے, ہم غلط کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں, قاتل اللہ الیہود, اللہ یہود کو قتل کرے یعنی ہلاک کرے, انداز عربی کا اس دور میں بات کرنے کا, کیا کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر اس کا تیل بنا کے اس کو بیچنا شروع کر دیا. ہیلا سازی, بہانے تو پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کس طریقے سے بہانے بازیاں ہوتی تھیں کہ یہ چربیوں کو پگھلا کر تیل بنا کے بیچنے لگے. جیسے آج بھی لوگ بہت ساری چیزوں کو مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ حلال کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا, ان کو کہا فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر یہ آپ کو جھٹلائیں, فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں دور کیا جاتا, یعنی جو مجرم قوم ہوتی ہے اس سے یہ عذاب دور نہیں کیے جاتے. وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ خود بخود پھر ان پر ایسی سزائیں ڈال دیتا ہے, ایسی مشکلات میں ان کو ڈال دیتا ہے کہ یہ لوگ اس کی سزا بھگت کے رہتے ہیں. اب ہوا کیا تھا کہ یہود کو جب یہ مشکل شریعت ملی تو ان کو ایک دعوت دی گئی تھی کہ یہ وقتی شریعت ہے, تم اس کو مان جاؤ, پھر اس کے بعد جب اللہ کا آخری نبی آئے گا تم اس کو مانو گے تو اس کے ذریعے سے تم پر یہ شریعت آسان کر دی جائے گی. لیکن تعصب کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے دامن رحمت میں آنا گوارا نہ کیا, اللہ کے نبی کو مانا نہیں, اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر وہ شریعت پھر مشکل سے مشکل ہوتی گئی. اگر اتنے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے جو باتیں ہمارے لیے عمل کی بنتی ہیں وہ یہی ہیں کہ حلال اور حرام کا ذمہ اللہ کا ہے, وہ جس کو حلال کرے وہ جس کو حرام کرے کوئی عقل سے تاویل نہیں کر سکتا. کوئی کہ اچھا وہ چربی حرام کی ہوتی تو یہ کیوں حرام ہے, ہو سکتا ہے آج کی سائنس اس کا جواب دے دے کہ وہ نقصان دہ بہت تھی, یہ فائدہ مند ہے, دس اینڈ دیٹ, لیکن مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں خاموش رہنا ہے, جو تھا تھا, ہم نہیں بولیں گے. مالک کی مرضی, اس کا قانون, اس کا حکم, میں کیوں بولوں, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں. دیکھیے کوئی مالک اگر کسی کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ غلام کیا کہتا ہے آگے سے, کیوں ایسا ہوتا ہے, کیوں کیا, آپ نے آج یہ کیوں کہا صاف کرنے کو, وہ کیوں نہیں کہا, اس وقت ہم پسند ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ شریعت ہے وہ یقیناً حکمتوں کے ساتھ نازل کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ آزاد ہے. دوسری بات اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سور کا گوشت اور یہ خون بہانا اور یہ ساری چیزیں آج ملت اسلامیہ میں حرام ہیں, اسی طرح یہ ساری چیزیں ہر شریعت میں حرام رہیں. کسی نبی کے دور میں سور حلال نہیں تھا, یہ فیکٹس ہیں, کیونکہ وہ رچس ہیں, نچس ہیں. یہ نہیں کہ پہلے دور کے سور پاک تھے اور آج کے نچس ہو گئے تو آج منع ہو گئے, ہر دور میں یہ حرام رہے. تیسری چیز ہمیں اس حصے سے پتہ چلتی ہے عمل کی بات, کہ جب اللہ کی کتاب کی حامل کوئی قوم اطاعت کی بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کرتی ہے نا, تو پھر سزا کے طور پر اس کو مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسی ایسی چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں جو اصلاً اللہ کی شریعت میں حرام نہیں ہوتی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام کیسے ہو جاتی ہیں لوگوں پہ, کیا دوبارہ وہی اترتی ہے؟ نہیں. ایک بڑا دلچسپ لطیف سا نقطہ اس کو نوٹ کیجئے گا, یعنی اصل تورات میں جو چیزیں حلال تھیں وہ بعد میں حرام کیسے ہو گئیں. تو یہ حرمت کی ایک شکل تو کیا ہوتی ہے کہ ایسی قوموں میں ایسے مذہبی رہنما اٹھ جاتے ہیں جو دین کی حقیقت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ظاہری دینداری سے واقف ہوتے ہیں. جب لوگ ان سے دین کی باتیں پوچھنے آتے ہیں نا، تو یہ علم تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہی سے تو ان کا کچھ دور کا بھی دور کی بھی سلام دعا نہیں ہوتی، تو یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، منہ شگافیاں، خود ساختہ ظاہری معیار، غلوب، تشدد اور سادہ سے حکموں کو مشکل کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی ایسی کوئی بات دیکھی؟ آج کے دور میں بھی دین کے کچھ ایسے نمائندے ہیں کہ جو اصل دین کیا خود کتاب بھی نہیں پڑھے ہوئے، اور لوگوں پر اتنی مشکلات ڈالتے ہیں کہ دین لوگوں کے گلے کی ایسے لگتا ہے کہ ایک رسی بن جاتا ہے. آج بھی دیکھیے وضو کرنے کے طریقے کو کئی جگہ کتنا مشکل کر دیا گیا، لوٹا نہ ملے تو وضو نہیں کرنا، قبلہ رو نہ ہو تو وضو نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں وہ ویسے نہیں. دیکھیے تھوڑا علم جو ہوتا ہے نا بندے کو تنگ نظر بناتا ہے، اور زیادہ علم بندے کو وسیع نظر بناتا ہے. اپنی نظر کو پہچاننا ہے نا تو اپنے عمل کو دیکھیے. یہ بھی نہیں کہ سب کچھ بے دینی کو دین کے نام پہ لے لیا جائے، لیکن جہاں دین کی بات آ گئی وہیں رک جاؤ. یہ جو اپنی مرضی سے اضافے کر لیے جاتے ہیں نا، عورت یہ نہ کرے، عورت وہ نہ کرے، خرافات ہے نا. عورت پیریڈز میں یہ نہیں کر سکتی، عورت وہ نہ کرے، دین کے سیکھنے سکھانے کے ساتھ کتنے مسئلے سامنے آتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کے تک بھی باتیں پہنچتی ہوں گی، میرے پاس تو بظاہر لوگ سوال پوچھنے کے ناطے سے بھی بات کرتے ہیں، کیا کریں، اس طرح کریں، پھر اب یہ ہے، کتنوں کو روکتے ہیں، ایک رکتا ہے پھر اس سے دوسرا رکتا ہے پھر تیسرا رکتا ہے، اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور کرتے جاتے ہیں. یہ منہ شگافیاں دین کو مشکل کرتی ہیں. اس وقت جو دین ہمارے معاشروں میں رائج ہے اس کو لکھیں، اور سنت کا طریقہ کھول لیں، حدیثیں کھول لیں. یقین کریں زندگی آپ کو لگے گا آپ نے بوجھل کی بھی ہے. جتنا آپ کی زندگی میں دین آ رہا ہے کہ آپ محسوس نہیں کرتے کہ زندگی آسان ہو رہی ہے؟ اتنی خرافات تھیں اپنے اوپر باندھی ہوئی لوگوں نے. آج بھی وہ لوگ بیچارے جو کتاب کے بغیر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہموں کا شکار ہوتے ہیں. یہ کپڑے پیریڈس میں پہنے تھے، اب اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اب کیا کریں، اب کپڑے پھینکے کیا کریں، ڈرائی کلین کرائیں، اس میں پسینہ آ گیا تھا تو اب یہ نہیں کرنا، یوں کر لیا تو وہ نہیں کرنا. یہ جتنی پیچھے اپنے باتیں سنی آج ہمارے معاشروں میں موجود ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر زندگیوں کو آسان کرنا اور کرانا چاہتے ہیں نا، تو سنتوں کے نیچے لے آئیں. سنت کی چھاؤں لوگوں کو ٹھنڈک دیتی ہے. بنی اسرائیل کے اندر جب سرکشی آئی تو ان کے اندر ایسے علماء اٹھے جنہوں نے اپنی مرضی سے جانوروں کو اور چیزوں کو حلال اور حرام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا نا، ذی ظفر، ناخنوں والے حرام ہیں، انہوں نے اس میں اتنے اضافے کر لیے. دو شرطیں مقرر کر دی، ایک کہا کہ دیکھو جس کے پاؤں چرے ہوئے ہوں، اور دوسرے کہا جو جگالی کرتا ہو، اور اگر ایک شرط نہ پائی گئی تو وہ جانور حرام سمجھا جائے گا. اب دیکھیے اس خود ساختہ شرط کی وجہ سے ان پر اونٹ، خرگوش، صافان یہ بھی حرام ہو گیا. اسے ایک چیز بہت ہی گہری سمجھ آتی ہے کہ علم والوں کی کمیاں بیشیاں عوام کی زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں. اس لیے بڑا ذمہ داری کا یہ منصب ہے، کسی سے بھی دین کی بات سنیں تو ٹھوک بجا کے سنیں. یا تو وہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا یا مشکل کر دے گا، یا تو وہ اتنا لینئنٹ ہوگا کہ نفس کی خواہش میں ہر چیز جائز کر دے گا. آج کے دور کا نام لے کے، آج کے ملک، آج کے دور، ایسے بھی دیندار ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ان میں نہ کرے، جو لوگوں کی نفس کی باتوں کو سچا کرنے کے لیے ہر چیز جائز کر دیں گے. اور کچھ ایسے بھی ملیں گے جو اتنی ریجیڈیٹی رکھیں گے کہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے. بیلنس میں رکھنا اصل دین ہے، دین عدل کا نام ہے. اور پھر جو لوگ حق کو نہیں مانتے نا، فوراً اللہ کی پکڑ میں نہیں آتے، وہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرا کیا بگڑنا ہے، میں اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، مجھے کیا کوئی کہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں پکڑتا ہوں تو دنیا اور آخرت میں پکڑتا ہوں. جزائناہم ببخشہم وانا لصادقون، ہم یقیناً سچے ہیں. یعنی یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، میں نے خود سنا آپ فرما رہے تھے، اللہ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے. عرض کیا گیا کہ مردار کی چربی کا کیا حکم ہے، یعنی ان کا فیٹ جو ہے اس کا کیا حکم ہے، اس سے تو کشتیوں پر پالش اور چمڑے پر روغن کیا جاتا ہے اور اس کو چراغ میں جلایا جاتا ہے. یعنی اب یہ کتنا اہم سوال ہمیں اس سے مل رہا ہے نا جواب اس کا، کہ چربی چلیں فیٹ کھاتے نہیں ہیں تو کیا صابن بنا لیں، دھو لیں، شاور پانی تو آتا ہے نا اوپر، اگر کسی سوپ میں ایسی پک کی فیٹ آ چکی ہے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مردار کی چربی بھی حرام ہے. پھر فرمایا یہود پر اللہ کی لعنت، جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام کر دی تو انہوں نے چربی کو پکا کر اور ٹھیک بنا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت کھائی. بخاری کی یہ روایت ہے. تو سارے ہی چور دروازے بند ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی انا لصادقون کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ عذاب کی وعید میں اور ثواب کے وعدوں میں اور واقعات کی خبر بیان کرنے میں اللہ سچے ہیں. تین باتیں اللہ تعالیٰ کے سچے ہونے کی دلیل میں، عذاب کی جو باتیں ہیں وہ ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہ سارا قرآن تو بھرا ہو کہ لوگوں کو عذاب ہوگا اور آخرت میں جائیں اور پتہ چلے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے. اسی طرح جنت کی وعدے سچے ہیں، کل جنت ملے گی، مت سوچیں کہ یہ ایک بس ایک خیال تھا، نہیں ملے گی. اور اسی طرح واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں یہ من گھڑت نہیں، حقیقت ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یہ اہل کتاب آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، جو وہی آپ کے پاس بھیجی گئی اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو پوچھ لے گا. ایک وقت آئے گا کہ پھر ان کی پکڑ ضرور ہوگی. اب مشرکین مکہ کا ایک جملہ ہے، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. عن قریب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا نہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتے. یہ ہے وہ جملہ جو مشرکین مکہ نے اس وقت بولا اور آج کا مسلمان بھی بولتا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ تعالی ہمیں روک سکتا ہے تو پھر روکتا کیوں نہیں؟ یعنی وہ لوگ کہا کرتے تھے، بحث کرتے شریعت کے اوپر، اور جب کہا جاتا کہ دیکھو تم غلط کام کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں، تو پھر آگے سے کہتے دیکھو تم جو کہتے ہو کہ تمہارا رب اختیار رکھتا ہے، تو جب اس کو اختیار ہے اور ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، ہم بدعت کرتے ہیں، تو ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے. نعوذ باللہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ بات سچ ہو کہ اللہ راضی ہے تبھی تو وہ نہیں روکتا، تو پھر ہر قتل اور ہر ڈاکہ نعوذ باللہ اللہ کے ذمن میں ڈلتا ہے. یہ لوگ اصل میں اسی بات کو بھولے ہوئے ہیں جس کا ذکر پیچھے بھی گزر گیا کہ اللہ کی اجازت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے. اللہ کسی چیز کی پرمیشن دے دے یہ الگ چیز ہے، اور اللہ اس چیز کو اپروو کرے یہ بالکل الگ چیز ہے. رضا اور مشیت کا تعلق ہم پڑھ چکے. اللہ نے اس دنیا میں کسی کو مجبور کل نہیں کیا کہ تم مجبور ہو اس لیے اب تم پکڑ جو بھی کرو گے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور تم پکڑے جاؤ گے اور لائک دس. اللہ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. جتنی کوئی مہلت دے دے گا، مہلت سے فائدہ اٹھا لے گا، اتنا ہی بعد میں پکڑا جائے گا. یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہیں سکتا. پکڑ سکنے والا جب نہیں پکڑتا تو اس میں زیادہ سختی ہوتی ہے، وہ کہیں دور جا کے پکڑنا چاہتا ہے، وہ تمہیں کسی بڑی جگہ میں پکڑنا چاہتا ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، نہ کروائے وہ ہم سے، کیوں نہیں ہمیں روکتا؟ ہم غلط کرتے ہیں وہ پکڑ لے، بجلی گرے ہم پہ. یہ ہر دور کا شبہ ہے. لوگ اپنے اپنے گناہوں کو اللہ کے نام پہ جائز کرتے ہیں. تو کہا سَيَقُولُ، ان قریب یہ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے. اب تک دیکھیں یہاں لفظ سا کو دیکھیں گے، سین ان قریب، سوفا کے معنوں میں ہوتا ہے یہ، اور جب یقول یعنی مضارے کے سیگے کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، تو اس سے ہمیشہ پھر مستقبل مراد ہے، لیکن قریب کا مستقبل. یہ مستقبل میں آنے والی ایک بات کی اطلاع ہے، معجزہ ہے، خبر کے مطابق ایسا ہوا. جب مشرکین مکہ دلیل کا جواب دینے سے پیچھے ہٹے تو انہوں نے یہی بات کہہ دی، پھر ہمیں روکتا کیوں نہیں، پھر وہ ہمیں اس سے کرتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، جو پہلے والے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، کب؟ ان سے پہلے، مکہ ہم سے پہلے، مشرکین مکہ، الذین اشرکو پہ اس کی ضمیر جا رہی ہے. پھر کیا نتیجہ ہوا؟ حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، ہماری پکڑ آ گئی ان کے اوپر. کیسی پکڑ تھی؟ عذاب آ گیا، اللہ نے ان کو یوں پکڑا کہ جیسے یہ تھے ہی نہیں. یہ کون تھے پچھلے؟ پچھلی قومیں، انبیاء کرام کی قومیں. آگے جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف سے قصے شروع ہو رہے ہیں انبیاء کرام کے، سراسر ان کی قوموں نے یہی کہا تھا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو لاؤ عذاب. کہا پچھلوں نے یہ کیا، وہ بھی پکڑے گئے، یہ کہاں بچیں گے؟ اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کفر کیا. یہی جملہ ان کا سورۃ نحل آیت 35 میں بھی ملتا جلتا اس سے ہے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذلک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسول الا البلاغ المبین. اور ان لوگوں نے کہا جو شرک کرتے تھے، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، ہم اور ہمارے باپ دادا بھی، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے اس کے سوا. اسی طرح کہا تھا ان لوگ، کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے کھلم کھلا. اسی طرح سورۃ زخرف کی آیت 20 میں آتا ہے، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انہم اللہ یخرصون. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، یہ صرف اٹکل کرتے ہیں. اور سورۃ یونس کی آیت 99 میں آتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اور اگر تیرا رب چاہتا تو البتہ ہر ایک ایمان لے آتا جو زمین میں ہے، تو کیا تو مجبور کر سکتا ہے لوگوں کو کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، وہ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں؟ یعنی آپ نہیں کر سکتے. تو ان ساری باتوں سے لوگوں کے رویے سمجھ میں آ گئے کہ کرتے خود ہیں اور ڈالتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہیں. فرمایا ان کی یہ باتیں بیکار ہیں، ان کو چھوڑ دو. ان سے پوچھو کیا کل حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ فتخرجوہ لنا، تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو، کھول کے دکھاؤ. کوئی بھی نہیں ہے، خاموشی ہے. اس لیے ان تتبعون الا الظن وانتم لا تخرصون، نہیں مگر تم تو صرف خیالی باتوں پر چلتے ہو، اٹکلیں باتیں کرتے ہو، تمہارے پاس تو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. علم سے مراد کون سا علم ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم. اور دلیل سے مراد کیا ہے؟ جو ثابت کر دے کہ شرک اللہ کو پسند ہے. اب ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی. جن کو تم حرام کرتے ہو، ان کے حرام کرنے کی کوئی دلیل دکھا دو. تو خرجوہ، ظاہر کرو، کچھ بھی نہیں. کہاں سے نکالنا تھا؟ یعنی یہ جو تم باتیں کرتے ہو اس کو دکھاؤ. تم تو تخرسون کرتے ہو، تم تخرجو، دیکھیے خرج اور تخرسا کا آپس میں ربط. تم تو خود ہی اٹکلے مارتے ہو، کچھ عمل ہے تو دکھاؤ. کوئی ایسی بات جو تمہیں ملے، کسی کتاب میں، کسی پرانے صحیفے میں تمہیں مل جائے، کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کی باتیں تم کر رہے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو تو چیک کریں، ایک سوال تو لکھیے. آج ہم کہاں دوسروں پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، اپنی بے دینیوں کی، دیر سے آنے کی، کام نہ کرنے کی. کیا کریں، آج تو ٹریفک بہت زیادہ تھا، آج تو ساری لائٹیں ریڈ تھیں. یہ نہیں بتاتے کہ ہم نکلے بھی دیر سے تھے. عام طور پہ آج امت مسلمہ کا یہی رویہ دکھتا ہے، اپنی ناکامیوں کی ساری ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بچے، گھر، شوہر. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کے اندر اپنے یقین پیدا ہو جاتا ہے نا کسی بات کا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو کرنا اور ماننا آسان دیتے ہیں. عموماً لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ایک سوال آتا ہے نا دل میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی پیاری بات آ جاتی ہے تو لوگوں کو وہ ماننی مشکل کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ صدیوں کی روایات کے بیچ میں جی رہے ہوتے ہیں. جب حق کی آواز آتی ہے نا، جو بالکل پاک اور پیور ہوتی ہے، تو لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے. ان کو لگتا ہے کوئی بھی یہ نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں. لہٰذا اللہ کا دین اجنبی کر دیتا ہے اور لوگوں کا من پسند دین آپ کو دنیا میں مقبول اور معروف کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس سے ظاہری فائدے ہوتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، ایک امتحان کا کمرہ ہے. اگر یہاں انسان کو اختیار ملا ہے اپنی پسند سے کرنے نہ کرنے کا، تو کل اس کی جواب دہی بھی ہوگی. اگر یہاں دنیا میں مجبور کر دیا جاتا تو پھر امتحان ختم ہوتا. پھر تو ایسی ہے کہ جیسے کمرہ امتحان میں کسی کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون دلیل کے آگے جھکتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے آگے جھکتا ہے، کون باطل کو باطل کہنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کون حق کو حق کہنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہی تمام لوگ پھر کل اللہ کی نگاہوں میں بابکت ہوں گے، جو دنیا میں فتنوں کے دور میں دنیا کدھر جا رہی ہے اس کے پیچھے لگنے کی بجائے اللہ کے دین کے پیچھے لگتے ہیں. اور اللہ کا دین کیا ہے؟ حجت بالغہ. اسی لیے پھر اگلی آیت میں فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. آیت 149 ہے، کہہ دیجئے کہ پوری غالب دلیل تو اللہ ہی کی ہے، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت یافتہ کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تو زیادتی ہوتی. اس نے موقع دیا، تم موقع کا استعمال کرو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایگزامینر امتحان کا پرچہ بنائے اور ساتھ ہی ایک پوری کی بھی دے دے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم سارے پاس ہی ہو جاؤ. بتائیے اس امتحان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ساتھ ہی آپ کو آنسر شیٹ بھی دے دی جائے، کھیل ہوگا نا. بالکل اسی طرح اس دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اس امتحان کو اگر ہم صحیح حل نہیں کرتے تو پھر اس کا جزا یا سزا، اس کا رزلٹ کل ہوگا. حجت اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے، دلیل ہے. یہ دین حجت البالغ ہے. اسی نام پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے عربی کی، حجت البالغ، کہ حجت اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے. لیکن جب لوگوں نے اللہ کی حجت کو مانا نہیں تو تاویلات میں پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ باطل فرقوں میں ایک فرقہ معتزلہ گزرا ہے. اس کا عقیدہ کیا تھا کہ کفر اللہ کی مشیت اور ارادے سے نہیں ہوتا، بندے کی مشیت سے ہوتا ہے. اور اسی آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اگر واقعی کفر اللہ کی مشیت سے ہوتا تو پھر کافروں کا قول کہ لو شاء اللہما اشرکنا صحیح تھا، اس کو غلط کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی تکذیب کی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے. اب یہ تو ان کا عقیدہ تھا نا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں. لیکن اصل حق کو سمجھ لیں کہ دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن انسانوں کو چوائس دے دی جاتی ہے، اچھا کریں یا برا کریں. کوئی اچھا کرے گا تو اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے گا، راضی ہو کے اللہ اس کو کل جنت دے دے گا، اور جو راضی نہیں ہوتا، غلط کرتا ہے، تو کل اس کو سزا ملے گی. اگلی آیت میں پھر دیکھیے دلیل مانگی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین دلیل کا دین ہے. اور وہ کیا؟ قل ہلم شہداء اکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دیں فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، وہ اگر دے بھی دیں پھر بھی آپ اس کی شہادت نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گواہیاں اپنے نفس کی گواہیاں ہیں، اپنی خواہشات سے یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو اس کا حکم نہیں کہ آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے لگیں. وَلَا تَتَّبِ أَخْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشوں کی جو باطل کا اتباع کرتے ہیں، یعنی آپ اس کی شہادت نہ دیں اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کے پیچھے نہ لگیں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، شریک بناتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی بات کو واضح کر دیا کہ حلومہ کا لفظ لفظی وضاحت میں آپ کو بتایا گیا تھا، امر ہے، حکم، لے کے آؤ، حاضر کرو، اسم فعل ہے اور واحد جمع سب کے لیے شامل ہے. یہ شہدا اکم، وہ پیشوا جو ان کی ایسی شریعتوں کو گھڑتے تھے اور لوگ مانتے تھے، دکھاؤ ذرا کیا حرام کیا اللہ نے اور کیا حرام نہیں کیا. اصل میں یہ چیلنجنگ سٹائل ہے، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کوئی گواہی پیش کرو، کچھ بھی خواہش نہیں ہے، یہ تو صرف خواہش پرستی ہے، تمنا پرستی ہے، تمہارے پاس حق ہے کوئی نہیں ہے. اگر ہوں گے بھی ان کے گواہ تو وہ جھوٹے ہی ہوں گے، جھوٹے گواہوں کو پھر آپ کیوں مانیں؟ دیکھیے کہ لوگ دلائل آنے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ خواہشات، تمنا، ضد، انا، اپنی مرضیوں پہ جینا چاہتے ہیں. اور اس آیت سے پھر اگلی آیت اس سے ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی، تو پورے سبق کا پھر خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دے دی ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے لے لو. سمجھ آتی ہے، عقل میں آتی ہے بات تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اپنی عقل کو قصوروار ٹھہراؤ، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو. ماننا ہے تو حق سے مان لو، نہیں مانتے تو یہ نہ کہو کہ اللہ نے ہمیں غلط کہا. تو انشاءاللہ جس کا یہ معیار ہو گیا نا، جس کا یہ مزاج بن جاتا ہے نا کہ وہ حق کو مانتا ہے، اللہ پھر اس کو راہ بھی دیتا ہے. دیکھیے اس دلیل کو ماننے کا تعلق، صرف دین کی باتوں سے نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں آپ کے پاس ہر وقت جھوٹی سچی باتیں آتی ہیں نا. آپ انسانوں کے اس جنگل میں رہتے ہیں، رشتہ داریوں میں رہتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر کتنی ہی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں نا، گھر میں عدل انصاف کرنے کی باتیں، بچوں، میاں، شوہر، سسرال، ہر موقع پہ اگر آپ اپنا ایک مزاج بنا لینا کہ میں نے دلیل کی بات کو ماننا ہے، تو انشاءاللہ آپ دنیاوی معاملات میں بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور جو صحیح بات ہم نے پڑھی اس کو قبول کر لے. رکوع کے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں، تین مین پوائنٹس ہیں. وحی الہی کے مطابق حرام اشیاء، چار باتیں اس میں ہم نے دیکھی، مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت، اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا گیا جانور. دوسرا پوائنٹ ہے یہود پر سزا کے طور پر حرام کی گئی چیزیں. تین مین پوائنٹس ہیں اس میں بھی تین پوائنٹس ہیں، سب پوائنٹس کہہ لیں آپ ان کو. ناخن والے جانور، گائے اور بکری کی چربی، یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی. تیسرا پوائنٹ ہے حلال و حرام، اللہ کے ماں سوا کسی کے اختیار میں نہیں. اس میں آٹھ باتیں ہیں. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے. کیا نہ ماننے والوں کے پاس کوئی علم ہے جس کی بنیاد پر حلال اور حرام کے فیصلے کرتے ہیں؟ تیسرا پوائنٹ ہے حلال اور حرام کے معاملے میں یہ گمان پر چل رہے ہیں، اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے اپنے گواہ پیش کریں جو بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. پانچواں پوائنٹ ہے اگر یہ گواہی دیں تو تم گواہی نہ دینا. چھٹا پوائنٹ ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. اگلا پوائنٹ آخرت کے منکر ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. پسندیدہ رویے دیکھیں گے اس رکوع میں سے جن کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے عمل میں لانے ہیں. وحی الہی کی اتباع کرنا, زیادتی نہ کرنا, سچ بولنا, دلیل کے ساتھ بات کرنا اور دلیل کی پیروی کرنا, ناپسندیدہ چیزیں جن کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے, خود ساختہ نظریات قائم کر لینا, دین کے نام پر شدت برتنا, پھر اس کا اپوزٹ بھی لکھیں گے, دین کی بجائے خواہش کی پیروی کرنا یعنی شریعت کو آسان کر دینا, بغی کرنا, سرکشی مراد ہے اس سے, بغیر دلیل کے بات کرنا, اور پھر اس کا اپوزٹ بھی لکھیں گے, بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول کر لینا, اپنے گناہوں کا الزام دوسروں پر ڈالنا. دیکھیے کہ یہ جو آخر کے پوائنٹ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کریم ہوتی ہے ہمارے پاس, صرف اسی کو ہم بار بار پڑھتے رہیں نا تو ہمارے سامنے بہت سارے موضوع جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں. جب ہم تفسیر کرتے ہیں نا تو اس میں ذہن سکیٹرڈ ہوتا ہے نا, ہم دوسروں کو سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب مین پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ایک لسٹ دے رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ نہیں کرنا, یہ اپنے اندر لانا ہے اور یہ اپنے اندر سے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سچی دلیل کے سامنے جھکنے والا بنا دے. باپ دادا کے اور رسم و رواج کے نام پہ جو ہم نے اپنی زندگیوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے اس سے ہمیں نکالے. قرآن پاک نے ہم سب کو ایک کرائیٹیرین دے دیا, چلتے پھرتے دنیا میں, خاندانوں میں, شادیوں میں, غمیوں میں آپ کے پاس ایک ٹارچ آ گئی. انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر یہ بھی بات نہیں لوگوں سے سننی پڑے گی کہ یہ چھوٹی سی بات کیا کرتے ہیں. کم از کم یہ جو آخری تین رکوع پڑھائے ہیں مجھے اس سے ایک یہ چیز کا بہت فائدہ محسوس ہوا, اور ہوپ فلی آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا کہ یہ مغالطہ جو لوگ دیتے ہیں نا کہ یہ شرک کیسے ہو گیا, لو ہم تو خوشی کر رہے ہیں تو تم اس کو بدعت کیسے کہہ رہے ہو, ہم کوئی دین تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو تین رکوع تھے اس سے آپ کا ذہن بہت کھلا ہوگا, اور آپ دیکھیے کہ رسم و رواج اتنے اہم ہوتے ہیں تبھی تو تین رکوع اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے نظریات کو ہمارے سامنے رکھا. تو اصل میں مکہ والوں کے سامنے رکھا تو اسی لیے رکھا کہ ہم بھی اپنے لیے چیک کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں,